نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. میرے واجب القدر عزیز بھائی اور دوست و بزرگوں, گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ چل رہا تھا. ابو البشر سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیسے ان کو پیدا فرمایا, پھر ان کے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو ان کے سجدہ کرنے کا حکم, شیطان کا انکار کرنا, اس کا جنتوں سے نکال دیا جانا, سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتوں میں رہنا, اور پھر ایک بھول اور خطا کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتوں سے اتر کر زمین پر آ جانا. یہاں تک حوالہ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے. قرآن پاک میں 55 جگہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا, اور قرآن پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اور واقعات کو بیان اس لیے کیا تاکہ ہر انسان اور قیامت تک آنے والی انسانیت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے لیے ہدایت کا راستہ, اپنے لیے روشنی کا راستہ اختیار کرے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ گئے, سیدہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جنتوں سے زمین پر اتار دیا. اللہ رب العزت کا یہ تکوینی فیصلہ تھا, ایسے ہونا تھا. زمین و آسمان اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائے, سمندریں, ہوائیں, فضائیں, سب کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا. اس کائنات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ذریعہ سے آباد کرنا تھا, اور پھر مقصود کائنات سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں آنا تھا. یہ تمام اسی کی شروعات تھی, اسی کی ابتداعات تھی کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا. زمین کے عرض ہند ہندوستان کی سرزمین پر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اترے, سیدہ حوا کو بھی اتارا گیا. دونوں دور دور تھے, منتشر تھے, ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے, اللہ رب العزت سے معافیا مانگنے لگے, جبل رحمت تک پہنچے. ہاں, مکہ المکرمہ میں وہ جبل رحمت جس پر غار حرا موجود ہے وہاں پر پہنچے. جبل رحمت پر پہنچ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی, اللہ رب العزت سے استغفار کیا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربا, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو بخشنے والا, تو مہربان, تو رحم کرنے والا, ہماری لغزش کو, ہماری خطا کو معاف کر دے. اللہ رب العزت نے ان کے اس گناہ کو, اس غلطی کو معاف فرما دیا, اور زمین پر ان کی نسل کو جاری فرما دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا. اولاد کی ترتیب یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر حمل میں جڑوا بچے ملتے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اللہ رب العزت نے بیٹا اور بیٹی دیے. بیٹے کا نام قابیل رکھا گیا اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا گیا. پھر اسی طریقہ سے اگلے سال اللہ رب العزت نے پھر اولاد دی اور اسی طریقہ سے جڑواں اولاد دی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹے کا نام حابیل رکھا گیا اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، بچے بڑے ہونے لگے، جوانی کی دہلیز کو پہنچنے لگے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملا کہ بچوں کی شادیاں کرا دی جائیں تاکہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اضافہ ہو اور آدم علیہ السلام کی ذریت میں اضافہ ہو اور زمین جن کے لیے بنائی گئی ان کے وجود سے آباد ہو جائے۔ شادی کا طریقہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم فرمایا گیا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہونے والی بچی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کر دی جائے تاکہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں قائم ہو جائیں۔ نکاح کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نسل کے بڑھنے کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن سے حابیل کا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی بہن کے ساتھ قابیل کا نکاح کرا دیا اور یہیں سے انسانیت کے اندر ایک فساد پیدا ہوا، ایک حسد پیدا ہوا۔ ہاں ایمان والو، یہ حسد سب سے پہلی وہ بیماری، سب سے پہلا وہ گناہ اور سب سے پہلی وہ لغزش کہ جو آسمانوں پر ہوئی وہ بھی حسد کی تھی، حسد کی بیماری تھی کہ ابلیس کو سید حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ آدم کو مجھ پر فضیلت اور فوقیت کیوں دی گئی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم مجھے کیوں دیا گیا، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا لاڈ کا اور ان کے ساتھ محبت کا ایسا معاملہ کیوں ہے۔ اسی حسد کے اندر مبتلا ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا۔ پھر حسد اتنی بری چیز کہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اولاً ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ آدم کو مجھ پر فضیلت کیوں دی گئی۔ حسد اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں سے اختلاف کرنا، رب کی تقسیم پر اختلاف کرنا کہ رب نے کسی کو اچھی چیز دے دی، اس پر حسد پیدا ہو گیا کہ رب نے اس کو کیوں دی، اور اللہ کے بندے وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، اپنی مخلوقات کو نوازتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو جس کو جس لائق سمجھا اس کو وہ چیز دے دی، کسی کو آزمائش کے لیے دے دی، کسی کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے دے دی، کسی کو آخرت کے خزانے لوٹنے کے لیے دے دی۔ وہ رب ہے، اپنی مرضی کی تقسیم کیا کرتا ہے، لیکن انسان رب کے فیصلوں کے خلاف اختلاف کر کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی بیماری جو آسمانوں پر پیدا کی گئی وہ حسد کی بیماری، جو جڑ ہے ہر بیماری کی۔ ابلیس کے دل میں بھی حسد پیدا ہوا کہ کیوں اس کو فضیلت دی گئی، نہ وہ فضیلت اس کے حصے کی تھی، نہ آدم کو فضیلت دینے سے ابلیس کا کوئی مقام گرنے والا تھا، نہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی جگہ پر رکھا تھا، نہیں اس کا اپنا مقام تھا، رب نے آدم علیہ السلام کو اپنا مقام دیا، لیکن رب کے فیصلے کے مخالف ہو کر حسد میں مبتلا ہوا، حسد سے انکار پر آیا، واستکبر متکبر ہوا، وکان من الکافرین، اور پھر اس کے بعد کافر ہو گیا، رب کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ حسد بری چیز۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھنے لگی تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ معمولی صورت کی شکل و صورت کی مالکہ تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح حابیل سے کرایا، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح قابیل کے ساتھ کرایا، لیکن قابیل اس بات پر حسد کا شکار ہو گیا کہ میری خوبصورت بہن، حسین و جمیل بہن، وہ حابیل کی زوجہ بنے، اس کی بیوی بنے، اور حابیل کی وہ بہن کو جو زیادہ شکل و صورت کی مالک نہیں ہے، جو اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں ہے، زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے، وہ میری بیوی بنے، اس کو خوبصورت بیوی مل جائے اور مجھے معمولی شکل و صورت کی بیوی مل جائے, رب کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, حسد میں مبتلا ہو گیا. اپنے بھائی کے خلاف, چھوٹا بھائی, قابیل بڑا, حابیل چھوٹا, چھوٹے بھائی کے لیے دل میں حسد پیدا ہو گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا, آپ فرق کرتے ہو, آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت والا معاملہ کرتے ہو, میرے ساتھ فرق کرتے ہو, میں آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی, اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے, کہنے لگے, فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے فیصلہ نہیں کیا, یہ رب کی طرف سے حکم ملا کہ اس طریقے سے جوڑے بنا دیے جائیں تاکہ رب کی مخلوق میں اضافہ ہو, رب کی مخلوق بڑھتی چلی جائے اور ایک انسانیت کی حدود قائم ہو جائے کہ یہ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, یہ انسان ہے, رب کا خلیفہ ہے, یہ انسان ہے کہ جس کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی, یہ انسان کے جو اصل جنتوں کا وارث ہے, جنتوں میں رہنے والی مخلوق ہے, اس کی کوئی حدود و قیود ہونے چاہیے, وہ اس طرح جنگلوں میں پھرنے والے جانوروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز پر جا کر منہ مارتا رہے اور اپنی عزت پامال کرتا رہے. حدود و قیود قائم کیے گئے, رب کا فیصلہ ہے. کہا, اگر تسلیم میرا فیصلہ نہیں کرتے تو رب کے فیصلے کو تسلیم کرو. رب نے ہمیں تو نہیں کہا, رب نے ہمارے کانوں میں تو نہیں کہا, رب کی آواز تو نہیں سنی. کہا, جاؤ جا کر قربانی پیش کرو, رب کے حضور قربانی پیش کرو. قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر جو چیز صدقہ یا خیرات کی جاتی تھی اس کو جا کر رکھا جاتا تھا, اور جو مال اللہ رب العزت کو, جس کی قربانی, جس کا صدقہ اللہ رب العزت کو مقبول ہوتا تھا, قبول ہوتا تھا, آسمانوں سے ایک مکرم اور مقرب آگ آ کر اس کو آ کر لے جاتی تھی, اس کو جلا ڈالتی تھی, اور یہ اس چیز کی علامت تھی کہ اس شخص کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا. تو کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بیٹوں سے کہ جا کر قربانی پیش کرو, جو صحیح حق پر ہوگا رب اس کی قربانی کو قبول کرے گا, جو ناحق ہوگا اس کی قربانی مسترد کر دی جائے گی, تب پتہ چل جائے گا کہ رب کا فیصلہ کیا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, قرآن پاک نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا, پیارے آقا کو حکم ہوا کہ سناؤ لوگوں کو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ, واقعہ, داستان سناؤ. اذ قربا قربانا, جب انہوں نے جا کر دونوں نے قربانی پیش کی, قربانی پیش کی. حابیل جانور چراتے ہیں, جانور پالتے ہیں, اپنے پاس بھیڑ بکریاں ہیں جن کا, جن کو چرا کر ان کے دودھ سے اپنا ذریعہ معاش کماتے ہیں. رب نے قربانی مانگی, اللہ کے نبی نے قربانی مانگی, جانوروں میں سے جو سب سے بہترین, تکڑا اور خوبصورت جانور تھا اس کو لے جا کر قربانی کے لیے پیش کر دیا. اور قابیل زراعت کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, زراعت کے ذریعے سے اپنا رزق کماتا ہے, کسب کرتا ہے, اپنے لیے معاش کماتا ہے. اس کو جب کہا قربانی کرو, قربانی دو, تو زراعت کرتا ہے, لیکن زراعت میں سے, کھیتی میں سے جو چیز ناقص ترین موجود تھی, گندم کے سٹوں میں سے جو ناقص قسم کے موجود تھے, گندم کے خوشوں میں سے جو ناقص قسم کے موجود تھے, اس لیے کہ دل میں بخل ہے. حسد انسان کے دل میں بخل پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ حسد بیماری ہی ایسی ہے کہ جو رب کسی کو دے, جو اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو, وہ خود دے کر کیا برداشت کرے گا, وہ خود کسی کو کیا دے گا. حسد بخل میں مبتلا کرتا ہے. اس نے اپنے کھیتی میں سے ناقص قسم کی کھیتی کے چند سٹے خوشے اٹھائے اور لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیے. اللہ رب العزت نے حابیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو مسترد کر دیا گیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی, مسترد کر دی گئی. اب بھی اپنی خطا پر, اپنی غلطی پر ندامت یا شرمندگی نہیں ہوئی, اکڑ گیا اپنی غلطی پر, جری ہو گیا اپنے گناہ پر, قال لاقتلنک, اور اپنے بھائی سے کہنے لگا اپنے چھوٹے بھائی سے, میں تجھے قتل کر ڈالوں گا, ختم کر دوں گا تجھے, اس لیے کہ تجھے باپ کی محبتیں بھی ملی, رب کا قرب بھی ملا, بیوی بھی تجھے خوبصورت ملی, تجھے میں قتل کر دوں گا, اس لیے کہ حسد کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی. ہاں اس لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود, کہ حاسد کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, حاسد اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ خود ختم ہو جاتا ہے. حسد ایسی آگ کہ جو انسان کو جلاتی رہتی ہے, اور انسان اسی فکر میں رہتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ مر جائے, وہ ختم ہو جائے, لیکن اسی حسد کی آگ میں جلتا جلتا وہ خود ختم ہو جاتا ہے. قال لاقتلنک, کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا, مار ڈالوں گا تجھے. قال انما يتقبل الله من المتقين, رب سے ڈرنے والا, رب سے خوف رکھنے والا بھائی آگے سے قتل کی دھمکی کا جواب قتل کی دھمکی سے نہیں دیتا. ایمان والو, یہ فرسودہ نظریہ کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, ایمان والوں کا نظریہ یہ نہیں ہوا کرتا. اپنے بھائی کی برائی کا جواب اچھائی سے دو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, سِلْ عَمَّنْ قَطَعَكَ, وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جا کر جوڑ, جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر, جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر, جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر. یہ بھائی کے بارے میں تیرا یہ اخلاق ہونا چاہیے. ہاں رب نے جوش دیا, جذبہ دیا, رب کے نام ماننے والوں کے خلاف استعمال کرو, ان کی گالی کا جواب گولی سے دو, ان کے پتھر کا جو ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دو. رب نے یہ سکھایا, اپنے بھائیوں کے لیے نہیں, اپنا بھائی تم پر ظلم کرے اس کا اچھائی سے جواب دو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے. قال انما يتقبل الله من المتقين, کہا آبیل نے کہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے قربانیاں ڈرنے والوں کی, تقوی اختیار کرنے والوں کی, جو رب سے ڈرتے ہیں رب ان کو رزق کی فراوانیاں دیتا ہے, رب ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. تو میرے بھائی تو بھی متقی بن جا, رب تیری قربانی قبول کر لے گا, رب تیری زندگی کو آسان بنا دے گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھ پر تاکہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں, میں تجھ پر قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, تیرے خون کا تیری جان کا دشمن نہیں بنوں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگرچہ تو ہاتھ اٹھا مجھ پر مجھے قتل کرنے کی کوشش کر, سازش کر, طریقہ اختیار کر, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں دونوں عالموں کے جہانوں کے رب سے میں ڈرتا ہوں, میں مجھے رب کا خوف ہے. رب کا خوف جس کے دل میں ہو وہ انسان قتل پر, وہ انسان گناہ پر آمادہ نہیں ہو سکتا. گناہ انسان تبھی کرتا ہے جب وہ رب کے خوف سے عاری ہو جاتا ہے, خدا کے خوف سے عاری ہو جاتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے, ورنہ رب کا خوف ہو اور انسان کی زبان جھوٹ بول جائے نہیں ہوتا. رب کا خوف ہو انسان کی آنکھیں بے حیائی کر جائیں, ہو نہیں سکتا. رب کا خوف ہو انسان کے ہاتھ خیانت کر جائیں, ہو نہیں سکتا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں ڈرتا ہوں دونوں جہانوں کے عالم عالمین جہانوں کے رب سے میں ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين, تو ظلم پر آمادہ, ظلم کرنے پر آمادہ, اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو اپنے گناہ پر ڈٹ گیا ہے, تو ظلم کر کے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, تو میں نے رب کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے. میں رب کے سامنے ظالم بن کر گناہگار بن کے پیش نہیں ہو سکتا. میں رب کے سامنے ایمان والا مظلوم بن کے پیش ہو جاؤں گا اور چاہوں گا کہ میرے گناہ بھی تیرے سر پڑ جائیں، میرے گناہ بھی تو اٹھا اور مظلومیت کے صدقے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ فیصلے تو رب نے کرنے ہیں۔ دنیا میں تو اختیار مل گیا، شیطان کو بھی مل گیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ إِلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ رب نے کہا جا شیطان مردود، جا کر انسانوں میں گھس جا، انسانوں کے قافلوں میں گھس جا، سواروں میں گھس جا، پیدلوں میں گھس جا، ان کی اولادوں میں گھس جا، ان کے مال میں گھس جا، جا کر ان کو ورغلا۔ لیکن جو میرے بندے، جو میرے ماننے والے بندے، میرے مخلص بندے، میری دلیل کو اور میری باتوں پر یقین رکھنے والے بندے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے ورغلانے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان تو آ گیا، زمین پر آ گیا، گناہوں پر اکسانے لگا۔ رب نے زمین پر اختیار دے دیا کہ کرو گناہ، لیکن ہاں ایک وقت تو آئے گا، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس دن رب جرم کو اور جس دن رب اچھائی کو اور برائی کو جدا جدا کر کے کھڑا کر دے گا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ شراب اور شربت میں کتنا فرق تھا۔ شراب پینے والوں کی قطاریں الگ ہوں گی، شربت پینے والوں کی قطاریں جدا ہوں گی۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ سود کیا تھا اور تجارت کیا تھی۔ آج کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات برابر ہے، لیکن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رب قطاریں جدا جدا بنائے گا، سود کو جدا کر دے گا، تجارت کو جدا کر دے گا، حیا کو جدا کر دے گا، بے حیا کو جدا کر دے گا، کردار با کردار کو جدا کر دے گا، بد کردار کو جدا کر دے گا۔ تو کہا انی اریدو ان تبوا باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، کہ میں اس دن چاہوں گا کہ میں رب کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کر مظلوم بن کے کھڑا ہو جاؤں اور تو میرے گناہ بھی اٹھا کر کھڑا ہو جائے اور جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ آج دنیا میں تو ظالم بن جائے گا، میری زندگی کے کچھ دن ظاہراً تو کم کر دے گا، لیکن کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اپنے گھر سے دور ہو جائے گا، وہ اصل گھر، وہ جنت تو اسے دور کر دیا جائے گا۔ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، شیطان نے دل میں ڈالا، نفس نے ابھارا، راضی ہو گیا اس بات پر کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں، قتل کر دوں اپنے بھائی کو۔ یہ حسد ایمان والوں کہاں تک لے کر گیا، اپنے بھائی کے قتل تک لے کر گیا یہ حسد، ایک بھائی کو، ایک سکے بھائی کو، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کے قتل پر یہ حسد کی بیماری لے کر گئی، اور وہ اس چیز پر آمادہ ہو گیا کہ اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں۔ باپ اس سے محبت کرے، رب اس سے محبت کرے، بیوی اس کی اچھی ہو اور میں ایسے ہی اس کو دیکھ کر جلتا رہوں، اس کو قتل کر ڈالتا ہوں۔ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب قتل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ انسانیت میں پہلے کوئی قتل ہوا نہیں کہ پتا ہو کہ ایک انسان کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، کن حالات سے اور کن واقعات اور کن حالات میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان نہ قتل ہوا نہ کوئی انسان مرا، قتل کا طریقہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کس انداز میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ وہی دشمن آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، شیطان مردود ہر برائی کے راستے پر آ کر اس کو آسان کر دے گا اور سچائی کے راستے کو آ کر مشکل بنا دے گا، برائی کے راستے کی منزل کو بڑا مزین کر دے گا اور اچھائی کو ایک بہت بدصورت اور بدشکل بنا کر اور ایسا بھیانک بنا کر پیش کرے گا کہ انسان رک جائے گا۔ سود لینے کا تھوڑی سی نیت کرو، ایسے دکھائے گا جیسے آسمانوں پر طیارے بھی تمہارے اپنے اڑ رہے ہیں، اور سود کو چھوڑنے کا خیال دل میں لاؤ، لگے گا سامنے پڑے ہوئے سکے بچے تڑپ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، اور ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قتل پر آمادہ ہوا، قتل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شیطان آیا انسان کی صورت میں آیا, ہاتھ میں بڑا پتھر لیا ہوا, سامنے سانپ پھر رہا ہے, اس کے سر پر پتھر مارا, سر کچل کر سانپ کو قتل کر دیا. اس نے دیکھا, طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی چیز کو مارا کیسے جاتا ہے. بڑا سا پتھر اٹھایا, اٹھا کر اپنے بھائی کا سر کچل ڈالا اور اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, خسارے میں پڑ گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں پڑ گیا. سب سے پہلا قتل روئے زمین پر ہونے والا, سب سے پہلا انسانیت کا قاتل قابیل. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا اس کے گناہ میں قابیل کا گناہ شامل ہوگا, قابیل کے سر اس کا گناہ پڑے گا. اس لیے کہ نیکی کی روایت قائم کرنے والے کو قیامت تک ہونے والی نیکی کا اجر ملتا ہے, اور برائی کی روایت کو قائم کرنے والا ہر برائی میں اس کے ساتھ شریک رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کو ان برائیوں کا وبال اس کی گردن پر پڑتا رہتا ہے. فاصبح من الخاسرین, خسارے میں پڑ گیا, نقصان میں پڑ گیا, بھائی کا قاتل بن گیا. اب بیٹھا ہوا لاش کو دیکھ رہا ہے, لاش کو دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ کیسے اس لاش کو چھپاؤں, کیسے اس لاش کو کہیں پر کسی ٹھکانے لگاؤں, اس لیے کہ یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. سب سے پہلا مرنے والا انسان, سب سے پہلے قتل کیے جانے والا اور قتل کرنے والا انسان آج زمین پر ہیں, اس لیے پتا نہیں ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ رب العزت مظلوموں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں, مظلوموں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. لا تسرف فی القتل انہو کان منصورا, جتنی صفائیاں کر کے اپنے ہاتھوں کے نشان مٹا کر, اپنے پاؤں کے نشان مٹا کر, دنیا کی ذہین ترین افراد کو لے کر کوئی پلاننگ کر کے قتل کرو, لیکن مظلوم کا خون ضرور بولے گا, قتل کبھی چھپا نہیں رہتا. انہو کان منصورا, رب مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, رب مقتول کے ساتھ ہوتا ہے. قتل ایسا جرم کہ جس کی سزا ملتی ہے یہ قتل نہیں چھپتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قتل نہیں چھپتا, سزا ضرور پاتا ہے قاتل اس چیز کی. اب مظلوم قتل ہو گیا, اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو لاوارث تو نہیں چھوڑنا. فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوۃ اخیہ, اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کوا اتارا, ایک کوا اترا جس کے سامنے دوسرا کوا مرا ہوا پڑا ہے, اور وہ کوا اپنی چونچ سے اپنے کوے کے لیے قبر کھود رہا ہے, زمین کو کھود رہا ہے. جب کوے کے جسم کے مطابق گڑا کھود لیا, اپنی چونچ سے اٹھا کر اس نے مردہ کوے کو دفن کیا, واپس مٹی ڈالی. اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا کہ مظلوم کی لاش کو ایسے ٹھکانے لگاؤ. فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوۃ اخیہ, اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا تاکہ اس ظالم کو بتا سکیں کہ اس مظلوم کی لاش کے ساتھ کیا کر. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ہائے, حسرت سے کہنے لگا کہ ہائے ہائے ہائے, میں اس کوے سے بھی زیادہ کم عقل اور نادان ہو گیا. جب انسان گناہگار ہو جائے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں, جب رب کا نافرمان ہو جائے تو عقل سلب کر لی جاتی ہے. حسرت کرنے لگا, یا ویلتا اجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ربا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ ایک کوے کو اتنا پتا ہے کہ اس نے لاش کیسے ٹھکانے لگانی, مجھے اتنا بھی پتا نہیں, مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس لاش کا کیا کرنا ہے. قال یا ویلتا اجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوت اخی فاصبح من النادمین, اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا, قبر میں دفن کر دیا. ندامت, حسرت, گناہ کا بوجھ, ظلم کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر زندگی گزارنے لگا. من اجل ذالک, اللہ رب العزت نے ظلم ہو گیا, قتل ہو گیا, جرم ہو گیا, مظلوم دفن ہو گیا, اور اللہ رب العزت نے فیصلہ صادر فرما دیا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا, لازم کر دیا بنی اسرائیل پر, انسانیت پر, انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. یہ میرا بندہ, یہ میرا فرما بردار بندہ, میرے وجود کو ماننے والا بندہ مجھے اتنا پیارا کہ جس نے اس کو ناحق قتل کیا, بغیر کسی وجہ کے قتل کیا, کہ نہ یہ قاتل تھا, نہ یہ بدکار تھا, نہ یہ مرتد تھا, اس کے باوجود کسی نے اس کو قتل کیا, تو فکأنما قتل الناس جميعا, ایسا کیا اس نے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا, ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. اتنا بڑا جرم قتل نفس, مسلمان کا قتل کرنا, ایمان والے کا قتل کرنا, اتنا بڑا جرم جیسے روئے زمین پر موجود تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ قتل کرو, نہ قتل کے معاون بنو, قتل ناحق مت کرو, مت کرو قتل ناحق. فکأنما قتل الناس جميعا, ایسے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. تو یہ سب سے پہلا قتل, حابیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل قابیل کے ہاتھوں سے دفن کر دیا, تدفین ہو گئی اسی اپنی بہن کو کہ جس کے حسن کے جال میں فریفتہ تھا, جس کے عشق میں مبتلا تھا, اس کو لے کر بھاگ گیا, کہیں دور نکل گیا کہ اب ابا کو نہ پتا چلے, حضرت آدم کو نہ پتا چلے, حضرت ہوا کو پتا نہ چلے, کہیں دور جا کر نکل گیا. وہاں جا کر بدکاری سے, بے حیائی سے, زنا سے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی. ادھر ادھر جو سرکش قسم کے, نافرمان قسم کے لوگ تھے وہ بھی آ کر وہاں جمع ہونے لگ گئے, اور رب کے نافرمانوں کی, بے حیائیوں, بے حیاؤں کی, بدکاروں کی ایک جماعت بن گئی, اور روئے زمین پر سب سے پہلی بننے والی فسادیوں کی, بے حیائیوں کی, بدکاریوں, بدکاروں کی, زانیوں کی یہ جماعت وہی تھی جس کی بنیاد رکھنے والا یہ قابیل تھا. تو زمین پر یہ گناہگار لوگ, یہ بدکار لوگ, رب کے نافرمان لوگ, ان کی نسل بھی چلنے لگی, ان کا سلسلہ بھی بڑھنے لگا, شیطان کے پیروکار یہ زمین پر بسنے لگے, ان کے بچے ہونے لگے. ایک طرف یہ نسل جاری ہو گئی, دوسری طرف وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو فرما بردار اولاد تھی, ان کی نسل تھی, وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اس طریقے سے یہ گناہگاروں کی اور فرما برداروں کی دو جماعتیں زمین پر وجود میں آ گئی, وجود میں آ گئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 960 سال کی جب ان کی عمر ہوئی, اور جسم اور وجود پر بیماریاں اور کمزوریاں طاری ہونے لگی, اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جاؤ کہیں سے اچھے سے پھل ڈھونڈ کر لاؤ, اچھے سے میوے ڈھونڈ کر لاؤ, تاکہ ان کو کھا کر اپنے وجود میں طاقت اور توانائی کو پیدا کر سکوں. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آنے والے تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے, سارے بیٹے چلے گئے پھلوں کی تلاش میں, میووں کی تلاش میں, ایک فرما بردار بیٹا ہے حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام, فرما بردار بیٹے ہیں وہ ساتھ موجود ہیں, باقی بیٹے چلے گئے, کوئی واپس نہیں آ رہا, انتظار میں ہیں. جب انتظار بہت طویل ہو گیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جبل رحمت پر جا کر چڑھو اور رب سے دعا کرو, رب سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اپنی مدد بھیجیں, اپنی نصرت بھیجیں. حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر چڑھے, جا کر دعا کی, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے اترے, سونے کا تشت لے کر اترے, جنت کے میوے اور جنت کے پھل لے کر اترے, اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت حور لے کر آئے, جنت کی حور لے کر آئے زمین پر. سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ حور کون ہے اور کس کے لیے ہے, تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنتوں سے بھیجی ہے اور آپ کے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھیجی ہے, ان کی بیوی بنا کر بھیجی گئی ہے. باپ کا فرما بردار بیٹا دنیا میں بھی مزے لوٹتا ہے, دنیا میں بھی رب کی رحمتیں حاصل کرتا ہے. حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے, جنت سے حور آئی, اس حور سے ہم کلام ہوئے تو اس کی زبان عربی زبان تھی، عربی زبان، قرآن پاک والی زبان، پیاری زبان، میٹھی زبان، عربی زبان بولنے والی یہ حور، اس کا نکاح حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے کرایا گیا، اور پھر ان کی اولاد تھی کہ جن سے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آسمانوں سے حور آئی عربی بولنے والی، تو اس طرح زمین پر عربی نسل اور عربی نسل کے لوگ اور اللہ کے فرما بردار لوگ بھی پھیلنے لگے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی وہاں جا کر ملتا، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جنت کی اس حور سے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور فرمایا کہ آپ کا جانے کا وقت آ گیا۔ پوچھا کتنی عمر ہو گئی میری؟ کہا 960 سال ہو گئی۔ تو کہا مجھے تو 1000 سال عمر دی گئی تھی، 40 سال تو ابھی باقی ہیں، 40 سال تو ابھی باقی ہیں، ابھی کیسے دنیا سے چلوں یا کیسے جاؤں؟ تو یاد دلایا گیا کہ آپ آسمانوں پر تھے، جنتوں میں تھے، عالم ذریت آپ کو دکھایا گیا، آپ کی اولاد آپ کو دکھائی گئی، اس اولاد میں آپ نے ایک خوبصورت بچہ دیکھا جو بہت پیارا بچہ، شرارتیں کرتا ہوا، ہنستا مسکراتا ہوا، موتیوں کی طرح چمکتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا بچہ۔ حضرت آدم نے پوچھا ربا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کہا ربا اس کی عمر کتنی ہے، کتنے سال یہ زندہ رہے گا؟ بتایا گیا اتنی عمر ہوگی۔ کہا یہ تو کم ہے میری زندگی کے، 40 سال اس کو میرے بیٹے کو دے دو۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے 40 سال تو دے دیے تھے اپنی اولاد کو، حضرت داؤد کو دے دیے تھے، اس لیے وقت آ گیا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بات کو بھول گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم بھولے، آدم کی اولاد بھولی، اس وقت سے بھولنے کا مرض لاحق ہو گیا۔ آج انسان بھول جاتا ہے، وعدے کر کے بھول جاتا ہے، بات کر کے بھول جاتا ہے، بات کہہ کے بھول جاتا ہے، تو یہ فطری بشری کمزوری رکھ دی گئی کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کو نسیان لاحق ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت پورا ہو گیا، فرشتوں نے آپ کی روح کو آپ کے جسم سے جدا کیا، اور آپ کا سفر واپس اپنے گھر کی طرف، جنتوں کی طرف، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مختلف روایات ہیں کہ آپ کی آخری آرام گاہ، آپ کی قبر کہاں بنی؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہیں جا ارض ہند، ہندوستان کی وہ سرزمین کے جہاں پر آپ آسمانوں سے اتارے گئے تھے، وہیں آپ کی قبر بنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد لوگوں نے وہاں سے اٹھا کر شام کی طرف منتقل کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ارض مقدس بیت المقدس میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ تمام 124,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی کی بھی قبر کے بارے میں حتمی طور پر کسی کو پتا نہیں ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے بارے میں۔ آپ کا روضہ اقدس پتا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری تاریخی روایات ہیں، احتمالات ہیں، اجمالات ہیں، کسی کو یقینی طور پر پتا نہیں کہ کون سا نبی کہاں پر آرام کر رہا ہے، ان کی آخری آرام گاہ کہاں پر بنائی گئی، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس حتمی طور پر پتا ہے، حتمن پتا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی اس میں شبہ کرے گا یا شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کی آرام گاہ کا پتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، زمین پر ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، تو ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جا کر ان کو جگہ ملے گی، وہاں آرام فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا پتہ نہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے ہوا کہ انسان کمزور ہے، انسان بدعات میں پڑنے والا ہے، شرک میں پڑنے والا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہوں کا حتمی طور پر پتا ہوتا تو لوگ ان کو کعبہ بنا لیتے، لوگ ان کو سجدے کرنا شروع کرتے، لوگ ان کے آگے منتیں مانگنا شروع کرتے، ان کے مزارات پر چادریں چڑھانا شروع کرتے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور ان کی آخری آرام گاہیں شرک کی آماج گاہ بن جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر اس چیز کو غیب میں رکھا، اپنے علم میں رکھا، حتمی طور پر اس کا علم انسانیت کو نہیں دیا گیا۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نائب بن کر، ان کے خلیفہ بن کر دنیا کے اندر رہے، اور پھر ان سے اللہ رب العزت نے زمین پر اپنی مخلوقات کو وجود بخشا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔